يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون พวกเขาต้องการที่จะดับแสงสว่างของอัลเลาะห์ด้วยปากของพวกเขาและอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงยินยอมนอกจากจะให้แสงสว่างของพระองค์สมบูรณ์เท่านั้นและแม้ว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ชอบก็ตาม ฮุวัลลซีอัรซะลรซูละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักกลิยุซฮิระฮูอะลัดดีนกุลลิฮิวะลอกะริฮัลมุชริกูน พระองค์คือผู้ที่ได้ส่งศาสนทูตของพระองค์มาพร้อมด้วยทางนำและศาสนาแห่งสัจจะเพื่อที่จะทรงให้ศาสนาแห่งสัจจะนั้นปรากฏเหนือทุกศาสนาและแม้ว่าบรรดาผู้บูชาจเวตจะไม่ชอบก็ตาม ยาอัยยูฮัลลซีนอามานูอินนะกะซีรอมมินัลอะห์บาริวัรรุห์บานลายะกูลูนอัมวาลันนาสบิลบาติลليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أو بسطات ทั้งหลายแท้จริงจำนวนมากมายจากบรรดานักปราชญ์และบาทหลวงนั้นกินทรัพย์สินของผู้คนโดยไม่ชอบและขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของอัลเลาะห์และบรรดาผู้ที่สะสมทองและเงินโดยไม่จ่ายมันไปในทางของอัลเลาะห์จงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ ยะอูมายุห์มาอะลัยฮาฟีนารจะฮันما فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون วันที่มันจะถูกเผาในนรกยะฮันนัมแล้วหน้าผากของพวกเขาและสีข้างของพวกเขาและหลังของพวกเขาจะถูกนาบด้วยมันนี่แหละคือสิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองดังนั้นจงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไว้เถิด อินนะอิดดะตัชชูฮูรอินดัลลอฮิ12ชะฮรอ12ชะฮรฟีกิตาบิลลาฮยอมะคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين จำนวนเดือนณที่อัลเลาะห์นั้นมี12เดือนดังปรากฏอยู่ในคัมภีร์คือแผ่นบันทึกของอัลเลาะห์ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจากจำนวนเดือนเหล่านั้นมีอยู่4เดือนซึ่งเป็นเดือนที่ต้องห้ามนั่นคือบัญญัติอันเที่ยงตรงดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าอาธรรมแก่ตัวของพวกเจ้าเองในเดือนเหล่านั้นและจงต่อสู้กับบรรดามุชริกทั้งมวลเช่นเดียวกับที่พวกเขากำลังต่อสู้กับพวกเจ้าอยู่ทั้งหมดและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ยำเกรง อินนะมันนะซีอูซิยาดะตุนฟิลกุฟรยุดัลลุบิฮิลลาดีนกะฟะรูยุฮิลลูนะฮูอามันวะยุฮัรริมูนะฮูอามันลิยุวาติอูلِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ แท้จริงการเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามให้ล่าช้าไปนั้นเป็นการเพิ่มการปฏิเสธศรัทธายิ่งขึ้น โดยที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นถูกทำให้หลงผิดไปเนื่องด้วยการเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามนั้นหากพวกเขาได้มันเป็นที่อนุมัติปีหนึ่งและมันเป็นที่ต้องห้ามปีหนึ่งเพื่อที่จะได้พ้องกับจำนวนเดือนที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้และพวกเขาก็จะอนุมัติสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามไว้โดยที่ความชั่วแห่งการงานของพวกเขาได้ถูกประดับประดาให้สวยงามแก่พวกเขาและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาย าอัยยูฮัลลซีนอามะนูมาละกุมอิซากีลละกุมอันฟิรูฟีซะบีลิลลาฮิตตากัลตุมอิลัลอัรฎอะรฎีตุมบิลฮายาติดดุนยามินัลอาคิเราะห์فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเจ้ากระนั้นหรือเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเจ้าว่าจงออกไปต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์เถิดพวกเจ้าก็ทำเขาอ่อนอยู่กับพื้นดินพวกเจ้าพึงพอใจต่อความเป็นอยู่แห่งโลกนี้แทนปรโลกกระนั้นหรือสิ่งอำนวยความสุขแห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้นเทียบกับปรโลกแล้วไม่มีอะไรนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อิลลาตันฟิรูยุอัซบกุมอะซาบันอะลีมันวะยัสตับดิลกอมันฆอยรกุมวะลาตัดรรูฮุชัยอะวัลลอฮุอะลาคุลลิชัยอ์นกอดีร ถ้าหากพวกเจ้าไม่ออกไปพระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้าอย่างเจ็บปวดและจะทรงให้พวกหนึ่งอื่นจากพวกเจ้ามาแทนและพวกเจ้าจะไม่สามารถก่อความเดือดร้อนให้แก่พระองค์ได้แต่อย่างใดและอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง อิลลาตันซุรูฮุฟะกอดนศรฮุลลอฮ์إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ถ้าพวกเจ้าไม่ช่วยเขาก็แท้จริงอัลลอฮ์ก็ได้ทรงช่วยเหลือเขามาแล้วขณะที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาได้ขับไล่เขาออกไปโดยที่เขาเป็นคนที่สองในสองคนขณะที่ทั้งสองอยู่ในถ้ำนั้นคือขณะที่เขาได้กล่าวแก่สหายเขาว่าเจ้าอย่าเสียใจแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราแล้วอัลลอฮ์ทรงประทานความสงบใจจากพระองค์ลงมาให้แก่เขาและได้ทรงสนับสนุนพวกเขาด้วยบรรดาไพร่พลซึ่งพวกเจ้ามองไม่เห็นพวกเขาและได้ทรงให้คำพูดของผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในระดับต่ำสุดและพจนานุกรมของอัลลอฮ์นั้นเป็นพจนานุกรมที่สูงสุดและอัลลอฮ์คือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ อินฟิรูคิฟาฟาวะซิกาลาวะจาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะจาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมฟีซะบีลิลลาห์ซาลิกุมค็อยรุลละกุมอินกุนตุมตะอ์ลามูน พวกเจ้าจงออกไปเถิดทั้งผู้ที่มีสภาพว่องไวและผู้ที่มีสภาพเชื่องช้าและจงเสียสละทั้งทรัพย์ของพวกเจ้าและชีวิตของพวกเจ้าในหนทางของอัลลอฮ์นั่นแหละคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู ้ลาวกานอาระดันกอรีบันวะซะฟรันกอซิดันลัตตะบะอูกะวะลาคินบะอุดัตอะลัยฮิมุชชุกกะوسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون หากมันเป็นผลได้อันใกล้และเป็นการเดินทางที่สะดวกแล้วไซแน่นอนพวกเขาก็ปฏิบัติตามเจ้าแต่ถ้าว่าระยะทางอันลำบากนั้นไกลแก่พวกเขา และพวกเขาจะสาบานแด่อัลลอฮ์ว่าถ้าหากพวกเราสามารถแล้วแน่นอนพวกเราก็ออกไปกับพวกท่านแล้วพวกเขากำลังทำลายชีวิตของพวกเขาเองและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้โกหก อัลลอฮุอันกะลิมะอะดินตะละฮุมฮัตตายะตะบัยยะนะละกัลละดีนศอดะกูวะตะอัลลัลกาซิบีน อัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าแล้วเพราะเหตุใดเล่าเจ้าจึงอนุมัติให้แก่พวกเขาจนกว่าจะได้ประจักษ์แก่เจ้าเสียก่อนซึ่งบรรดาผู้ที่พูดจริงและจนกว่าเจ้าจะได้ทราบถึงบรรดาผู้ที่โกหก ลายัสตะซิลุกัลลดีนยุมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรอันยูจาฮิดูบิอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมวัลลอฮุอะลีมุนบิลมุตตะกีน บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกนั้นจะไม่ขออนุมัติต่อเจ้าในการที่พวกเขาจะเสียสละด้วยทรัพย์ของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาและอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้ถึงบรรดาผู้ที่ยำเกรง อินนามายัสตะซิรุกัลลดีนลายุมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวัรตาบัตกุลูบุฮุมฟะฮุมฟีไรบิฮิมยะตะรัดดะดูน แท้จริงที่จะขออนุมัติต่อเจ้านั้นคือบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกแล้วใจของพวกเขาก็สงสัยเท่านั้นแล้วในการสงสัยของพวกเขานั่นเองพวกเขาจึงลังเลใจ วะลาอารอดุลคุรูจะละอัดดูละฮูอุดดะตันวะลาคินกะริฮัลลอฮุบิอาซะฮุมولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين และหากพวกเขาต้องการออกไปแน่นอนพวกเขาต้องเตรียมสัมภาระสำหรับการออกไปนั้นแล้วแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเกลียดการออกไปของพวกเขาพระองค์จึงได้ทรงขัดขวางพวกเขาไว้และได้ถูกกล่าวว่าเจ้าจงนั่งอยู่กับผู้ที่นั่งทั้งหลายเ ถิดถ้ าว่าพวกเขาออกไปในหมู่พวกเจ้าแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแก่พวกเจ้านอกจากความเสียหายเท่านั้นและแน่นอนพวกเขาก็ย่อมฉวยโอกาสยุแย่ระหว่างพวกเจ้าโดยปรารถนาให้เกิดความวุ่นวายแก่พวกเจ้าและในหมู่พวกเจ้านั้นก็มีพวกที่นับฟังพวกเขาอยู่และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดีถึงผู้อาธรรมทั้งหลาย แล้วก็ดิบตะกาวลฟิตนะตะมินกับลวะกัลลบูลักัลอุมูรوَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ แท้จริงพวกเขาได้แสวงหาความวุ่นวายมาก่อนแล้วและวางแผนต่างๆนานาเพื่อต่อต้านเจ้าจนกระทั่งความจริงได้มาและพระบัญชาของอัลลอฮ์นั้นได้ปรากฏขึ้นทั้งที่พวกเขาไม่พอใจ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ และในหมู่พวกเขาพวกกลับกลอกนั้นมีผู้ที่กล่าวว่าจงอนุมัติแก่ฉันไม่ต้องออกไปสงครามเถิดและจงอย่าให้ฉันตกอยู่ในการทำความชั่วเลยพึงรู้เถิดว่าพวกเขาได้ตกอยู่ในการทำความชั่วนั้นแล้วและแท้จริงนรกยานนำนั้นล้อมบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอยู่แล้ว อินตุซิบกะฮะซะนะตุนตะซุฮุมวะอินตุซิบกะมุซีบะตุยะกูลูกอดอะคัซนาอัมรนามินกับลวะยะตะวัลลาวะฮุมฟะริฮูน หากความดีใดๆประสบแก่เจ้ามันก็ทำให้พวกเขาไม่สบายใจและหากมีอันตรายใดๆประสบแก่เจ้าพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงพวกเราได้ยึดเอากิจการของเราไว้ก่อนและพวกเขาก็ผินหลังให้ โดยที่พวกเขาเป็นผู้ปิติยินดี กุลลัยยุซีบนาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาฮุวะมอูลานาวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุมินูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าจะไม่ประสบแก่เราเป็นอันขาดนอกจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดไว้แก่เราเท่านั้นซึ่งพระองค์เป็นผู้คุ้มครองเราและแด่อัลเลาะห์เท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิด กุลฮัลตะร็อบบะซูนบินาอิลลาอิห์ดัลฮุสนัยน์วะนะห์นุนะตะร็อบบะซุบิกุมอันยุซีบะกุมุลลอฮุบิอะซาบิมมินอินดิبعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะไม่คอยดูพวกเรานอกจากสิ่งหนึ่งในสองสิ่งที่ดีเยี่ยมเท่านั้นและเราก็จะคอยดูพวกเจ้าในการที่อัลลอฮ์จะทรงให้ประสบแก่พวกเจ้าด้วยการลงโทษที่มาจากพระองค์หรือด้วยมือของพวกเราดังนั้นพวกเจ้าจงคอยดูไปเถิดแท้จริงพวกเราก็จะเป็นผู้คอยดูพร้อมกับพวกเจ้าด้วย อุลอันฟิกูตอวันเอาครฮันลันยุตะกับบลมินกุมอินนกุมกุนตุมกอวมันฟาสิกีน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงบริจาคไปเถิดด้วยความสมัครใจหรือฝืนใจก็ตามมันจะไม่ถูกรับจากพวกเจ้าเป็นอันขาดแท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้า วะมามะนะอฮุมอันตุกบะละมินฮุมนะฟะกาตุฮุมอิลลาอันนะฮุมกะฟะรูบิลลาฮิวะบิรอซูลิฮิวะลาياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ไม่มีสิ่งใดขัดขวางพวกเขาที่สิ่งบริจาคจะไม่ถูกรับจากพวกเขานอกจากพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์และต่อรอซูลของพระองค์เท่านั้นและพวกเขาจะไม่มาละหมาดนอกจากในสภาพเกียจคร้านและพวกเขาจะไม่บริจาคนอกจากในสภาพไม่เต็มใจ ฟะลาตุอัจบิกะอัมวาลุฮุมวะลาอาวลาดุฮุมอินนะมายูรีดุลลอฮุลิยุอัซซิบะฮุมบิฮาฟิลฮายาติดดุนยาวะตัซฮะกอันฟุซุฮุมวะฮุมกาฟิรูน ดังนั้นจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติแก่พวกเขาและลูกๆของพวกเขาเป็นที่พึงพอใจแก่เจ้าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงต้องการลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้และจะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไปขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น วะยะห์ลิฟูนบิลลาฮิอินนะฮุมละมินกุมวะมาฮุมมินกุมวะลากินนะฮุมกอมุนยัฟรกูน และพวกเขาจะสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นพวกของพวกเจ้าและพวกเขาก็หาใช่เป็นพวกของพวกเจ้าใหม่แต่ทว่าพวกเขานั้นคือพวกที่หวาดกลัวต่างหาก ลาวยัจดูนมัลจาอันเอามะฆอรอตินเอามุดดะคอลันลาวัลลาวอิลัยฮิวะฮุมยัจมะฮูน หากพวกเขาพบที่พักพิงหรือถ้ำหรืออุโมงค์แน่นอนพวกเขาก็จะหันไปหามันโดยที่พวกเขาจะไปอย่างรีบด่วน วะมินฮุมมันยัลมิซุกะฟิสซอดะกอตฟะอินอูตูมินฮารดูวะอินลัมยูตูมินฮาอิซาฮุมยัสฟะตูน และในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่ตำหนิเจ้าในเรื่องของบริจาคถ้าหากพวกเขาได้รับของบริจาคนั้นพวกเขาก็ยินดีและหากพวกเขาไม่ได้รับของบริจาคนั้นพวกเขาก็โกรธโดยทันที วะลาอันนะฮุมรดูมาอาตาฮุมุลลอฮุวะรอซูลุฮุวะกาลูฮัสบุนัลลอฮุซะยูตีนัลลอฮุมินฟัฎลิฮิวะรอซูลุฮ์ إنا إلى الله راغبون และหากพวกเขายินดีต่อสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้แก่พวกเขาและกล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นทรงให้พอเพียงแก่เราแล้วโดยที่อัลลอฮ์จะทรงประทานความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเราและรอซูลของพระองค์ก็จะให้ด้วยแท้จริงอัลลอฮ์เท่านั้นพวกเราเป็นผู้วิงวอนขออ ินนัมัสซอดะกอตุลิลฟุกอรอวัลมะซากีนวัลอามิลีนอะลัยฮาوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ แท้จริงทานทั้งหลายนั้นสำหรับบรรดาผู้ที่ยากจนและบรรดาผู้ที่ขัดสนและบรรดาเจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมและบรรดาผู้ที่หัวใจของเขาสนิทสนมและในการถ่ายทาสและบรรดาผู้ที่มีหนี้สินล้นตัวและในทางของอัลเลาะห์และผู้ที่อยู่ในระหว่างเดินทางทั้งนี้เป็นบัญญัติอันจำเป็นซึ่งมาจากอัลเลาะห์และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณ วะมินฮุมุลลาซีนยุดูนันนบียะวะยะกูลูนฮุวะอุดุนقُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ และในหมู่พวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่ก่อความเดือดร้อนแก่นบีโดยที่พวกเขากล่าวว่าเขาคือหูจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเป็นหูแห่งความดีสำหรับพวกเจ้าโดยที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และเชื่อถือต่อผู้ศรัทธาทั้งหลายและเป็นการเอ็นดูเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ก่อความเดือดร้อนแก่รอซูลของอัลเลาะห์นั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวด يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين พวกเขาสาบานเท็จต่ออัลลอฮ์แก่พวกเจ้าเพื่อที่จะให้พวกเจ้าพอใจแต่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมควรยิ่งกว่าที่พวกเขาจะทำให้พึงพอใจหากพวกเขาเป็นผู้ศรัทธา ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم พวกเขาไม่ได้รู้ดอกหรือว่าแท้จริงผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แน่นอนสำหรับเขานั้นคือไฟนรกยานนำโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นแหละคือความอัปยศอันใหญ่หลวง ยะฮซะรุลมุนาฟิกูนอันตุนัซซะลอะลัยฮิมซูเราะตุนตุนับบิอูฮุมบิมาฟีกุลูบิฮิมกุลิสตะฮซิอูอินนัลลอฮะมุคริจุมมาตะฮซะรุน บรรดาพวกมุนาฟิกหรือพวกกลับกรอกนั้นหวั่นเกรงว่าจะมีอัลกุรอานบทหนึ่งถูกประทานลงมาแก่พวกเขาซึ่งแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงเย้ยหยันกันไปเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้สิ่งที่พวกเจ้าหวั่นเกรงนั้นปรากฏออกมา และอินซะอัลตะฮุมละยะกูลุนนะอินนะมากุนนานะคูดวะนัลอะบقُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ และถ้าหากเจ้าได้ถามพวกเขาแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริงพวกเราเพียงแต่พูดสนุกและพูดเล่นเท่านั้นจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าต่ออัลลอฮ์และบรรดาองค์การของพระองค์และรอซูลของพระองค์กระนั้นหรือที่พวกเจ้าเย้ยหยันกัน لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين พวกเจ้าอย่าแก้ตัวเลยแท้จริงพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วหลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้วหากเราจะอภัยโทษให้แก่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเราก็จะลงโทษอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิด อัลมุนาฟิกูนวัลมุนาฟิกาตบะอ์ดุฮุมมินบะอ์ดยะมุรูนบิลมุนกะรวะยันฮาวนอานิลมะอ์รูฟวะยักบิดูนอัยดิยะฮุมนะซุลลอฮะฟะนะซียะฮุมอินนัลมุนาฟิกีนฮุมุลฟาสิกูน บรรดาผู้กลับกรอกชายและบรรดาผู้กลับกรอกหญิงนั้นบางส่วนของพวกเขาต่างมาจากอีกบางส่วนซึ่งพวกเขาจะใช้ทำในสิ่งที่ไม่ดีและห้ามปรามในสิ่งที่ดีและกำมือของพวกเขาไว้โดยที่พวกเขาลืมอัลลอฮ์และพระองค์ก็ทรงลืมพวกเขาแท้จริงบรรดาผู้กลับกรอกนั้นคือคนชั่ว وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم อัลเลาะห์ได้ทรงสัญญาลงโทษกับบรรดาผู้กลับกรอกชายและบรรดาผู้กลับกรอกหญิงและผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายซึ่งไฟนรกยะฮันนัมโดยที่พวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดกาลมันเป็นสิ่งที่พอเพียงแก่พวกเขาแล้วและอัลลอฮ์ได้ทรงสาปแช่งพวกเขาและสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษตลอดไป แคลดีนมินกับลิกุมกานูอัชัดดมินกุมกุวะตันวะอักษรอัมวาลันวะอูลาดาفاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون เช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่ก่อนหน้าพวกเจ้าซึ่งพวกเขาเป็นพวกที่มีกำลังแข็งแรงกว่าพวกเจ้าและมีทรัพย์สมบัติและลูกๆมากกว่าพวกเจ้าและพวกเขาก็ได้รับความสำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเขาพวกเจ้าก็ได้หาความสำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเจ้าเช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเจ้าได้หาความสำราญในสิ่งที่เป็นส่วนได้ของพวกเขามาแล้วและพวกเจ้าได้พูดคุยกันในเรื่องไร้สาระเช่นเดียวกับที่พวกเขาได้พูดคุยกันชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาได้ไร้ผลทั้งในโลกนี้และปรโลกและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ขาดทุน อัลลัมยาติฮิมนะบะอุลลซีนมินกอบลิฮิมกอมนูฮิวะอาดวะซะมูดوعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون มิได้มายังพวกเขาดอกหรือข่าวคราวของบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาคือกลุ่มชนของนัวและของอาดและของสมูธและกลุ่มชนของอิบราฮีมและชาวมัดยันและชาวอัลมุตตฟิกาตโดยที่บรรดาศาสนทูตของพวกเขาได้นำหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมายังพวกเขาใช่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะอาธรรมแก่พวกเขาก็หาไม่แต่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหาก والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسولهأولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم และบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงนั้นบางส่วนของพวกเขานั้นต่างเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วนซึ่งพวกเขาจะใช้ให้ทำในสิ่งที่ดีและห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ดีและพวกเขาจะปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตและภักดีต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ชนเหล่านี้แหละอัลเลาะห์จะทรงเมตตาแก่พวกเขาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ วะอะดัลลอฮุลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาติญันนาตินตัจรีมินตะฮ์ตฮาลอันฮาร تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah ได้ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงว่าจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะคงอยู่ในนั้นตลอดกาลและสถานที่พำนักอย่างดีซึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อันสถาพรและความปิติยินดีจากอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่กว่านั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง